Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Jakiś czas temu, kiedy pojawiła się kolejna piosenka z płyty Western Stars, na antenie nawet zastanawiałem się, czy poznamy ich więcej do momentu ukazania się płyty. No i proszę bardzo, Tucson Train, to już jest trzeci utwór z nowej płyty Bruce'a Springsteena, Western Stars. Album ukazuje się 14 czerwca. Może do 14 czerwca jeszcze coś się pojawić, bo to przecież 2 tygodnie ostatnie to bardzo gorące przed premierą nowej płyty. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę w Trójce jak zwykle sporo nowej muzyki. Goście, a jakże, będą i oni również dzisiaj. No i również urodzinowo, tych akcentów urodzinowych dzisiaj będzie kilka. Najważniejszy to oczywiście 80. urodziny Wojciecha Karolaka. To już za chwilę w rozmowie pierwszej nam się ten wątek pojawi, ale ja jeszcze na chwilkę zostanę przy Bruce'ie, bo to wydarzenie jest wyjątkowe na polskim rynku wydawniczym, jeśli chodzi o obecność artysty na pierwszych stronach czasopism. Najnowszy numer Teraz Rocka, czerwcowy, to właśnie z Bruce'em na okładce, amerykańska Odyseja, I także dość długi tekst Roberta Filipowskiego. Także cztery przełomowe płyty, jak czytam tutaj, Born to Run, The River, Born in the USA i The Rising. Także recenzja najnowszej płyty, ale wiem, że jest, ale nie zaglądam. Najpierw chciałbym poznać całą płytę Western Stars. No i jeszcze jeden akcent springsteenowy. W poniedziałek 3 czerwca, dokładnie 35 lat temu, czyli w 1984 roku, ukazała się jedna z tych przełomowych płyt, jak tutaj czytam, Born in the USA, i o tej płycie na pewno więcej będzie także w poniedziałkowej tonacji trójki u redaktora Piotra Stelmacha. To tyle o Springsteenie na dziś. Za chwilę pierwszy gość w studiu z nową, ważną płytą na polskim rynku. Gość audycji Mało Obiektywnie, Paweł Pańta, witam cię serdecznie w Trójce. Dobry wieczór, witam. Przyniosłeś ze sobą płytę, z której, no jak zdążyłem się zorientować, ucieszyło się wielu fanów jazzu. Mam nadzieję, że wielu fanów długo czekało na, oj, tak, na płytę Wojtka Karolaka, tym razem nie na Hammondzie, ale na fortepianie, czyli na jego drugim wyborze, bo pierwszym wyborem był saksofon altowy i tenorowy, i potem w miarę, no zapraszam, nie każdy prześledzi historię Wojtka Karolaka, ale zdradzę, potem jak grał z Andrzejem Kurlewiczem w Krakowie, to się zamieniali, gdy Andrzej grał na trąbce, to Wojtek grał na fortepianie, potem gdy Kurl siadał do fortepianu, to Wojtek grał na tenorze, aż w końcu zabrakło miejsca dla niego na tenorze, ponieważ Jan Taszyn-Wróblewski zaczął na tym instrumencie wspaniale grać, więc Wojtek musiał wrócić do fortepianu i pierwszą płytę w trio nagrał w 1962 roku, to było Wojtek Karolak Trio. Potem była następna płyta w trio z piosenkami Wasowskiego i Przybory, no i dopiero teraz, czyli 2019 rok. Akurat w rocznicę urodzin, o czym zupełnie nie myślałem, produkując tą płytę. Na 80. urodziny Wojciecha Karolaka, taką płytę. No właściwie czytam wszędzie, że to ty byłeś pomysłodawcą tego albumu. No, tak było, ponieważ... Jako skromny człowiek nie chcesz się przyznać. Ponieważ Wojtek bronił się długo przed... Zresztą nie dziwię mu się, że się bronił, ponieważ... Przede wszystkim gra na Hammondach cały czas, więc... No takie skojarzone, więc, że to jednak Karolak Hammond, tak, to się tak jedno z drugim. Dotykanie tego fortepianu raczej sporadycznie się u niego odbywa. Ale po ostatnim naszym koncercie w zeszłym roku, 3 grudnia na Łowickiej, postanowiłem, może nie to, że zmusić, ale troszeczkę poprosić go o to i zmotywować go do tego, żeby dał się namówić na zasadzie próby. Mówię, Wojtku, przecież jeżeli tobie nie będzie się podobał wynik naszej pracy, naszego grania w studio, to nie musimy tego wydawać. Jeśli będziesz zadowolony, będziesz chciał pokazać to swoim fanom, no to wtedy to zrobimy. No i tym sposobem dał się Wojtek namówić. I nie zapomnę, jak wychodziliśmy ze studia 31 marca, czyli naprawdę ten proces produkcji trwał tu bardzo szybko. To Wojtek właśnie na schodach prowadzących do studia Quality w Warszawie mówi, wiesz co, zaczęło mi się to bardzo podobać, ta praca w studio. Teraz naprawdę czuję się świetnie i wiem, że im dłużej się gra, tym bardziej człowiek wchodzi w ten rytm nagrywania. No, był bardzo zadowolony po tej sesji, także ucieszyło mnie to bardzo. Płyta nosi tytuł Moon, tak? I to jest także kompozycja Wojciecha Karolaka. Tak, to jest jego kompozycja z lat 70., którą napisał specjalnie dla takiego zespołu big bandu w Szwajcarii, bo wtedy rezydował w Szwajcarii. Chciałem, żeby więcej tych utworów było Wojtka na tej płycie. Tak naprawdę jest tylko Muntak i 8 plus 4, ale Wojtkowi się nie chciało grzebać w stercie swoich nut. Mówię, słuchaj, tak, zróbmy tak, żebyś ty czuł się komfortowo, ale ten utwór specjalnie, Wojtek mówi, że musiałem odkopać jakieś stare nagranie, przegrać, słuchać, spisywać. Wiem, że wykonywała to Ula Dudziak i też big band właśnie ten szwajcarski, dla którego potrzeb w latach 70. ten utwór Wojtek skomponował. A tak to brzmi na nowej płycie. Karolak Piano Trio, Muntak. Paweł Pańta jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o najnowszej płycie, wyjątkowej płycie, bo to trio Wojciecha Karolaka, ale Wojciecha Karolaka nie grającego na hamondzie, lecz na fortepianie. Obok Paweł Pańta na kontrabasie, no i także na perkusji trzecia legenda, Arek Skolik. Tak. Dobraliście się fantastycznie, Pawle, jeśli chodzi o skład tego zespołu. Wybór Arka Skolika był naturalnym wyborem Wojtka, ponieważ Arek gra w trio hamondowym i powiększanym też również o instrumenty dęte, czyli o Tomka Grzegorskiego i Jurka Małka już od ponad 10 lat, więc w sposób naturalny czuje frazę Wojtka i wspaniale mu akompaniuje. I ja też uważam, że Arek Skolik jest bardzo muzykalnym i wspaniale swingującym perkusistą, który bardzo doskonale czuje i zakochany jest w muzyce swingowej lat 50., 60. Doskonały rajd, piękne wyczucie czasu i słuchania. Naprawdę wspaniały perkusista. Ja się cieszę ogromnie też, że na tę płytę trafiły kompozycje Andrzeja Kurylewicza. Powiedz coś więcej o tym. Tak. Bo to jest rzadkość. To jest rzadkość. Koproducentką tych dwóch utworów Kurylewicza, czyli Somnambulików i Obsession, była Gabrysia Kurylewicz, która jest właścicielką praw po Andrzeju Kurylewiczu i udało mi się uzyskać od niej zgodę, za co bardzo jej dziękuję. Są to dwie takie kompozycje dosyć mało znane, ale płyta oczywiście Somnambulicy jest bardzo znana. Jest to pierwsza płyta Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza ze słynnym Moon Ray, który był wykorzystany w filmie Pociąg Kobelarowicza, słynna wokaliza Wandy Warskiej. No i też na tej płycie znajduje się właśnie, a na płycie Go Ride, legendarnej płycie z serii Polish Jazz, właśnie znajduje się utwór Obsession, gdzie Wojtek Karolak gra na fortepianie. Tym bardziej cieszy mnie taki powrót do korzeni, do historii polskiego jazzu, czyli kompozycja Kurylewicza, Wojtek Karolak jako pianista, ja jako przyjaciel piwnicy Kurylewiczów i współpracownik Andrzeja Kurylewicza, Wandy Warskiej i również z Gabysią Kurylewicz też występuje. Czyli jestem takim łącznikiem pomiędzy pokoleniami i jest to taka wspaniała wymiana myśli i to przekazywanie tradycji jazzowej z pokolenia na pokolenie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że te dwa utwory są na płycie. No, sięgacie też po Ellingtona, po inne klasyki. Powiedz coś więcej o tej płycie. W ogóle o tym, jak ona została pomyślana. No, tak jak mówiłeś, szkoda, że tylko dwa Karolaki. Tak, szkoda, że dwa Karolaki, ale cieszę się, że są. Że w ogóle są, tak. Cieszę się, że są dwa utwory Kurylewicza, bo dla Wojtka Andrzej Kurylewicz też był bardzo ważną postacią. Też cieszę się, że Wojtek dał się namówić na dwa utwory Komedy, z którym też występował nie jako pianista, ale jako saksofonista. I właśnie w studio, a wcześniej nie grał Wojtek tych utworów, dopiero w studio namówiłem go na zagranie Sherry i pięknej ballady Ballad from Burnt. Też jest klasyk, czyli ulubione utwory Wojtka Karolaka z poprzedniej płyty Wasowski i Przybora, tutaj w nowej interpretacji Dobranoc. Już czas na sen. Oraz standardy jazzowe amerykańskie, które Wojtek uwielbia grać. I niewiele osób w Polsce w ogóle gra te standardy, także no cieszę się, że też one są na tej płycie, czyli I Hear Music, Cute, utwór Andre Previna, You Gonna Hear From Me, tak, Old Folks. Old Folks, tak, piękna tak. Ballada. Wojtek jest specjalistą od grania ballad. Naprawdę, warto posłuchać. A powiedz, koncerty, jak to wygląda? Najbliższy koncert już zaraz, 1 czerwca w Dzień Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, także zapraszam dzieci i dorosłych też. I potem na jesieni Teatr Stary w Lublinie, Jazz Jam Legionowo i Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Takie są plany? Tak. A długo musiałeś namawiać pana Wojciecha na to, żeby się tę płytę udało zrobić? Bo ty tak szybko przemknąłeś przez... No, udało mi się. No, powiem szczerze, Wiem, że to mogło nie być łatwe. To nie było łatwe, ale przyjąłem taką zasadę, że jestem bardzo cierpliwy i chcę zapewnić Wojtkowi jak największy komfort, więc jak nie odzwaniał do mnie przez 3 dni, to nie robiłem z tego żadnego problemu. Czekałem cierpliwie na jego telefon. A tak jak wspominałem, zarezerwowałem studio pod koniec marca, zarezerwowałem też próby w Quality, gdzie z Wojtkiem mogliśmy się we dwójkę spotkać, bo Arek mieszka w Gliwicach, więc trudno było go ściągać na te próby, żeby poznał to studio, żeby przyzwyczaił się, żeby poćwiczyliśmy troszeczkę, przegraliśmy utwory. No i tak po koncercie w Choszczówce 28 marca weszliśmy do studia na 3 dni. No i jest płyta. Jest. Montag. Nowa płyta Tria Wojciecha Karolaka jako pianisty, nie hamondzisty. Tak. Pawle, ale skoro już jesteś tutaj w studiu w Trójce, to masz jakieś plany swoje? Zespołu? Tak. Jakiegoś? Zawsze są jakieś plany. Tak. Ja jako ogromny fan klasycznego tria jazzowego, czyli fortepian, kontrabas i perkusja, też takie trio chcę reaktywować. Trio, w którym nagrałem płytę, moją pierwszą producencką płytę, czyli Pańta des Schmeinder Place, Bach, Beethoven, Małecki i Chopin. To była płyta dedykowana Marcinowi Małeckiemu, przedwcześnie zmarłemu, mojemu przyjacielowi, pianiście. I właśnie z tymi dżentelmenami, czyli z Krzysztofem Dysem, pianistą, i z Krzysztofem Schmeindą, perkusistą, rozmawiałem, jestem z nimi po rozmowach. Zgodzili się właśnie występować w Paweł Pańta Trio. Także w przyszłym roku planujemy wspólne koncerty. No i oczywiście też na pewno co, po koncertach wejdziemy, będzie znowu studio, tak? Wejdziemy do studia i spróbujemy zarejestrować jakiś materiał. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie materiał, bo chciałbym najpierw jak gdyby pograć z kolegami i wypracować jakiś wspólny nasz świat, żeby to nie było tylko, że ja narzucam coś, i chciałbym, żeby to była kolektywna, wspólna praca. No i też w przyszłym roku wracam do przedostatniej mojej produkcji, czyli Kostow Pańta Konrad. Też zagramy kilka koncertów na pewno w Szczecinie, w Filharmonii, może w Nosprze. Zobaczymy. Paweł Pańta, to ja ci bardzo serdecznie gratuluję, ja że jednak tej cierpliwości, że się udało namówić pana Wojciecha. Karolak Piano Trio, czyli Karolak, Pańta, Skolik, takie to trio. Wojciech Karolak na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie, Arek Skolik na perkusji. Koncert już dziś w Piotrkowie Trybunalskim na Dzień Dziecka. Serdecznie państwa zapraszamy. Zapraszamy gorąco. Paweł Pańta był gościem Trójki. Trzymam kciuki za twoje plany na ten i już przyszły też rok. Dziękuję. No i przy okazji, jak już będzie coś konkretnego, nowego, zapraszam jak zwykle do Trójki. Z przyjemnością. Paweł Pańta był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. A muzyka, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, to najnowszy album zatytułowany Muntak. Karolak Piano Trio. Wyjątkowa rzecz. Wojciech Karolak na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. The Star-Crossed Lovers Ellingtona. Takie krótkie, niespełna 2 minuty na początek płyty. Potem 2 kompozycje Wojciecha Karolaka, tytułowy Muntak i 8 plus 4. Do tego albumu jeszcze dzisiaj wrócimy w audycji Mało Obiektywnie. Ostatnia godzina będzie urodzinowa, na 80. urodziny Wojciecha Karolaka. Przypomnimy sobie w całości album Easy z 1975 roku. No i gdzieś tam pewnie znajdzie się też moment na ten najnowszy album Muntak. Wojciech Karolak na fortepianie, przypomnę, Paweł Pańta na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. Goście jeszcze dziś będą, to znaczy jeden na pewno, takie są plany, ale zanim pojawi się w studiu, mam za sobą kolejną nową płytę. Płytę, którą znają już Państwo dość dobrze z Anteny Trójki, bo to był nasz album tygodnia, najważniejsza płyta tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia. Wojtek Mazolewski, John Porter i ich filozofia. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We're born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope for the light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown again. This is a story. I'm pretty as a snake, she hiss. My kiss is a sweet indeed. But I put demons in your whiskey to drag you out of your sleep. There's a lot of semen in this mystery. A lot of voices in which to drown. A snake eyes light up the shadows. Nail me to the ground. Driver. A wcześniej Strangers. Dwa utwory z nowej płyty Filozofia, płyty nagranej przez Wojtka Mazalewskiego i Johna Portera. Grali koncert nie tak dawno na Dworcu Centralnym w Warszawie. No i potem także byli gośćmi Piotra Meca w magazynku czwartkowym. No właściwie John to takim gościem był na chwilę. Wojtek dłużej w studiu opowiadał o tym, jak doszło do powstania tej płyty. No, chaos pełen idei to ten album Wojtka, na którym pojawili się goście, wśród nich także był John Porter. No i to był taki pierwszy krok do powstania Filozofii. Płyta, na której znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. No i też łatwo do odnalezienia na półce w sklepie. Taki jaskrawy, ma czerwony kolor. Czarnymi literami wyraźnie oznaczone. Mazolewski Porter to ten nowy album dziś w audycji Mało Obiektywnie. Obiecałem jeszcze jedną rozmowę, jeszcze jednego gościa w studiu, to już za chwilę to spotkanie. mój gość usiadł w studiu, założył słuchawki i powiedział: no pamiętam, kiedy to nagrywaliśmy, to już minęło 9 lat. Grzech Piotrowski jest w studiu Trójki i moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu. Czas szybko biegnie, prawda? To jest już... No właśnie. Przez te 9 lat zdarzyło tobie się tyle rzeczy muzycznych i ciągle się dzieje mnóstwo. Bogu Rodzica i twoja World Orchestra i powiedziałeś: a tu gram takie solo, a tu gra Marcin Wasilewski. To wszystko zostaje w głowie? Wszystko zostaje w głowie. Wiesz, jeszcze nie dość, że piszę te utwory, to potem je nagrywam i produkuję, czyli przed finalnym miksem no, słucham setki razy. Tak więc no, każdy szczegół uderzenia pamiętam. To nagranie 9 lat temu i powiedziałem ci na antenie, że lepsze solo w Bogu Rodzicy gram moim zdaniem na kolejnej płycie. To jest Life in Gdańsk z festiwalu Solidarity of Arts, który był rok później. Mhm. Tak sam siebie oceniam. Dobrze, ale spotykamy się głównie z tego powodu, że zbliża się lato. Tak. A u ciebie lato jest zawsze bardzo pracowite. Mamy, proszę państwa, w tym roku piąty festiwal. Już piąty. Piątą edycję festiwalu Wschód Piękna, organizowanego przez World Orchestrę. I to dla nas wyjątkowo idealne. To jest taka pierwsza malutka mikrorocznica, no bo pięciolecie. To już coś świętować. Tak. I państwo, którzy byliście u nas w ubiegłym roku, pamiętacie, że byliśmy trochę w Afryce w tamtym roku, prawda? Była Fatoumata Djakite, Jennifer Soledad. W tym roku po raz pierwszy zaprezentujemy flamenko i zespół Aurora z Barcelony. Kwintet jazzowy plus tancerz. Tancerz na środku sceny, improwizujący, tak stepujący, prawda? To tak się nazywa. Te rytmy flamenko. Jesteśmy niesamowicie, nie możemy się doczekać tego koncertu wszyscy. Cały ten nasz team produkujący i jak rozmawiamy o tym, jest faktycznie duże zaciekawienie. Festiwal Wschód Piękna otworzy Sebastian Wypych swoim nowym albumem solowym, a wieczorem pierwszego dnia 26 lipca wystąpi Frank McComb z Ameryki i The Cobblestones. Frank McComb, ten słynny wokalista zespołu Backshot LeFunk, Branforda Marsalisa i niezapomniany utwór Another Day. Mam nadzieję, że będziemy mogli go posłuchać dzisiaj. Drugiego dnia zaprezentujemy nowy album Rasm Almashian. To nasza solistka z World Orkiestry, która po wielu, wielu latach, ona jest Polką, pół Polką, pół Jemenką, po wielu latach postanowiła nagrać swój pierwszy solowy album po wielu latach przygotowań. I właściwie jesteśmy w fazie miksów i powiem państwu, że to jest niezwykle, niezwykle pozytywna, radosna muzyka, mimo że opowiada o tragedii, o Jemenie, który jest w stanie praktycznie ciągłej wojny. Tak więc Rasm Almashian drugiego dnia oraz taki dość długi koncert dwuczęściowy mojego autorstwa, czyli zagra Alchemic Orchestra. Moim gościem będą Atom String Quartet, będzie Monika Bożym po raz pierwszy z nami i Robi Lakatosz, wybitny węgierski skrzypek. A trzeci dzień festiwalowy, który odbędzie się w Skansenie w Olsztynku, oddajemy w całości zespołowi Atom String Quartet, ale oni będą grali osobno. Jak państwo pewnie wiecie, każdy z chłopaków popełnił swój album. Tak więc... w tym roku się wreszcie dopełniło już każdy z nich. Tak, może w ubiegłym roku Krzyś Lęczowski. I utwory Krzysia będą dzień wcześniej, w sobotę, w koncercie orkiestrowym razem ze mną. Krzyś będzie moim gościem specjalnym. A w Skansenie w Olsztynku zbudujemy trzy mikrosceny. Państwo pewnie pamiętacie i w kościółku, i w tej wozowni, plus jeszcze jakąś trzecią musimy znaleźć. Fajny pomysł. Mam nadzieję, że nie będzie padało. I tam Dawid Lubowicz kwartet, Michał Zaborski kwartet i Mateusz Smoczyński kwintet. Tak więc to jest repertuar tegorocznego festiwalu Wschód Piękna. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. 26-28 lipiec. To może posłuchajmy Atomów. Jeszcze tak jako Atom String Quartet, jako zespołu całego, dobrze? Atom String Quartet. To słuchamy. Oberkology. Thank you. Ecology, kompozycja Dawida Lubowicza z płyty Atom Sphere, Atom String Quartet, rok 2015. Rok temu był koncert Krzysztofa Lęczowskiego, tak mówiłeś? Tak, na Wschodzie Piękna. A w tym roku pozostałych trzech członków Atom String Quartet i tak nam się domknie cała opowieść. Grzech Piotrowski jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o festiwalu Wschód Piękna, który już po raz piąty, tak, w Olsztynie, ale nie tylko w Olsztynie. W Olsztynie na przystani i w skansenie olsztyneckim, tak się mówi poprawnie. Nie skansen w Olsztynku, tylko skansen olsztynecki. Olsztynecki, taka jest zawsze oficjalna nazwa. Mieszkańcy tak poprawiają cię poprawiają, zawsze, tak. Żeby brzmiało jak trzeba. Tak jest. No dobrze, omówiłeś pokrótce program festiwalu, ale powiedz, no tu już jest 5 lat, jak ty trafiłeś tam w ogóle? Ty jesteś właściwie stamtąd. Ja jestem z Olsztyna. Twoje tereny. Jestem z Olsztyna i tak naprawdę festiwal pojawił się w połowie drogi rozwojowej World Orkiestry, bo World Orkiestra w tym roku obchodzi 10. rocznicę, znaczy w grudniu dokładnie postanowiłem wszystko rzucić w grudniu 2009 roku i zająć się tylko World Orkiestrą. I festiwal Wschód Piękna powstał w takim momencie, kiedy mieliśmy kryzys w World Orkiestrze. Był rok 2014, miałem bardzo dużo zapytań, ofert i wydawało mi się, że to będzie najlepszy rok. I wszystko mi odwołano. Wyobraź sobie. Siedziałem w domu bez pracy, bez pieniędzy również i sobie myślałem, co tu zrobić? Chyba muszę zamknąć ten projekt. Ale ja jestem jednak ryzykantem i postanowiłem, skoro to jest tak trudne, to zróbmy to jeszcze trudniejsze. Czyli zróbmy coś większego, zróbmy własny festiwal. I okazało się, że to jest dobry pomysł. Ten festiwal nam pomógł, odbił nas trochę do góry i wydaje mi się, że to jest fajna formuła, ponieważ pokazujemy tym artystów, których ja spotykam jeżdżąc po świecie, a dość dużo podróżuję, artystów w ich solowych projektach. Oczywiście zawsze jest koncert większy, podsumowujący. W tym roku nie gramy takiego koncertu World Orchestra celowo. Natomiast, bo przestawiamy się na symfonię. Jak pewnie wiesz, napisałem dwie symfonie. Symfonia Lech Czech Rus w 2016 i Symfonia Stu w 2018. I mamy plan na przyszły rok eksponować te symfonie. Będziemy mieli duży koncert w Moskwie między innymi. Festiwal w tym momencie chyba wchodzi, mam nadzieję, że nie zapeszę, ale chyba wchodzi w taki etap, że społeczność olsztyńska się przyzwyczaiła do tego, że jest takie wydarzenie. Nawet dostaliśmy certyfikat Produkt Warmia Mazury. To jestem bardzo zaskoczony. I chciałbym go kontynuować. Mam nadzieję w przyszłości jeszcze go poszerzyć o te miasteczka, które są wokół, blisko Olsztyna. Tak. Co prawda w Lidzbarku jest fantastyczny festiwal. Przyjaźnimy się. Natomiast moja idea była zrobić z tego festiwal dwumiesięczny. Całe wakacje. No ale mamy jeszcze czas, prawda? To jest dopiero piąta edycja. Oczywiście nie jest łatwo promować kulturę w tych czasach. Pomaga nam trochę internet i takie audycje jak twoja. Robimy co możemy. Dziękuję. A jakie masz plany muzyczne, takie ściśle muzyczne? Jakieś nagrania? W tym roku jestem skupiony tak naprawdę na otwarciu naszego klubu. To znaczy klub już powstał. Six Seasons, World Orchestra House, nasz pierwszy własny klub na Wilanowie. I no to jest taki trochę lokalny dom kultury. Mamy koncerty w piątki, czasem w soboty. Na pewno jeden koncert w tygodniu, może po wakacjach dwa koncerty. Czyli nie nagrania, a koncerty. W tym roku jestem skupiony na tym oraz na staram się wydać, to nie jest proste, naszą symfonię nagraną w Operze Narodowej w tamtym roku, w marcu. Symfonia jest zrealizowana przez świetny team Borysa Szyca, przez Damubę, i to jest po prostu genialny obraz. Grupa filmowców zrobiła realizację koncertu. Koncert jest w dwóch częściach. Symfonia Deszczech Rus prawie godzina i Symfonia Stu druga godzina. Pracuję nad wydaniem czwartego albumu World Orchestry i to byłoby wtedy DVD z Opery Narodowej. Tak więc no, mamy dużo, dużo roboty. No to plany są. Pozostaje tylko trzymać kciuki za ich realizację, co czynię. No i wiem też, że sierpień to też złota tarka, tak? Ale to już o tym może przy najbliższej okazji też porozmawiamy kiedyś, jak spotkamy się. To jeszcze tak przy okazji, oprócz festiwalu Wschód Piękna, my jako World Orchestra organizujemy kilka takich malutkich wydarzeń. Nowy nasz festiwal pojawi się w Jasielu. To będzie Ekofonia. O, mucha. Mucha. Prawdziwa mucha w studiu, naprawdę. O, towarzyszy nam tutaj i fruwa. I bzyczy. Festiwal Ekofonia, to może dlatego przyleciała. Znalazłem takie miejsce w Winnicy, Jasiel, gdzie jest na małym, takim nie za dużym stawie, malutka wyspa, siedmiometrowa i jedno drzewo. I to będzie nasza scena. Czyli muzycy na wyspie, jak państwo to słyszycie, to zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie malutką wyspę pośrodku małego jeziorka z jednym drzewem. Tam muzycy, dookoła 100 osób jako publiczność. Publiczność będzie podzielona na dwie strefy. W jednej strefie ludzie ze słuchawkami i to